ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Na wanakuuliza habari za milima, waambie Mola wangu mlezi ataivuruga vuruga. Fayadharuha qa'an safsafa, na ataiacha tambarare uwanda. La tara fiha iwajan wala amta, futaona humo mdidimio wala mwinuko. Yawma idhi yattabi'una adda'iya la iwajala wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Siku hiyo watamfuata muhitaji asina upotofu, na sauti zote zitamnyenyekea Ar-Rahman mwingi wa rehma, basi usikii ila mchakato na mnongono. Yawma idhi la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Siku hiyo uombezi haufai kitu ila waliyemruhusu Ar-Rahman mwingi wa rehma na akamridhia kusema. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma, yeye anajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, wala wao hawawezi kumjua yeye vilivyo. Wa'anati alwujuhu lilhayyil qayyum وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Na zitadhalilika nyuso mbele ya aliye hai milele, mwangalizi mkuu, na atakuwa ameharibikiwa mwenye kubeba dhulma. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Na anayetenda mema naye ni muumini, basi hatohofu kudhulumiwa wala kupunjwa. Wa kadhalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra. Na namna hivi tumeiteremsha Qur'an kwa Kiarabu, na tumekariri humo maonyo ili wapate kuogopa na kujilinda na iwaletee makumbusho. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Ametukuka Mwenyezi Mungu mfalme wa haki, wala usifanyie haraka hii Qur'an kabla haujamalizika ufunuo wake. Nasema Mola wangu mlezi nizidishie elimu. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Na hapo zamani tuliagana na Adam, lakini alisahau, wala hatukuona kwake azma kubwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Ewe mtume, wanakuuliza hao wanaokanya kufufuliwa, nini hali ya milima siku ya kiyama hiyo unayoitaja? Wajibu, Mwenyezi Mungu ataivuruga kama mchanga, kisha atapeperusha kwa upepo kama vumbi, na pahala pao baada ya kushavurugika milima patakuwa sawa sawa laini, hutoona kwenye ardhi kudidimia wala kunyanyuka, kama kwamba haikupata kukaliwa kabla yake. Siku ya kiyama, watu wakishatoka makaburini